فی سبیل اللہ اور مسئلہ توحید بنیاد دے دے پار کرول اور واو جواب دے کہ ربو کہ ولی حد کی ماں کے اسے لگائے تفسیر کی اگر تفسیر کی ذکر کی میں بدی بتارے ذکر کی کہ رنہ دعوہ ہم چکتی ماں کی خورل جاتا کول نہ دا حق دلیل دے نہ دا باطل کذالک الرسول کافر وی ایتاس ماں چکا ہے کہ گتا دا میسا ایکل کل ابو سفیان ایکل گتے اگل حرب و بیننا و بینہم سجال وہاں دا عددو سمیر کے جنگ لکب آرات دا بوکے دے اگر آرات دا دغدے دا قیدیل کتوٹے دے ایکل تسرا جی اکل ڈکر جی کل پورا ڈکر سی اکل پورا تسرا سی اگر حرب و بیننا و بینہم سجال نتبی خورن کے دا نتبی مسلمانانو تکلیف رسی ہوتا مات اکولا زخمین سے بچے کمت تاوان خبر تھا اگر ضرور نہیں ہوتا گٹے کے لکے تک گیا تبی دنیا دن بانی تفصیل کی آخر کی گیا درے آیتوں یا سلو کے یہ صورت میں سو و خلا سے بھی کرتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی اوزائیں ہی تاول کی صدا صورت اصلاح بے عیسیان کے داغو اصول ذکر کی اداہو دا حصول عدم اعتقادات رد کی شیخ الاسلام زمانہ کی تو غرب کے غرب اقصا کے صحیح کتاب نکلو بے عیسائیت پہ حق والی تھی اب اسلام پہ باطل والی باندھی جواب کیا نو کرے شیخ الاسلام خبر سے کتاب راغے پیدا کر تو پولیس کتاب اداغے پرد بانی کتاب لکھوال جواب صحیح لمن بدل دین المسیح صحیح جواب کیا چیز مسیح علیہ السلام دین بدل کرے دنیا پورے دے رب نے دے کہے دے احسان دے وقت نہ بار رہا دنیا پورے دے رب نے دے کہے ارے جواب صحیح لمن بدل دین المسیح داغہ مروس سے ابن قیم ملکل دے شاگرد دے دے مروس سے دالوسی زی مسیح ملکل اغون ملکل جواب الفصیح لمن بدل دین المسیح تو پہلے نقل دے دین کرے دے بس میرے علماء ہم ناغلی کی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کل کتاب کی ویدی عیسائیت دنیا تو اصول بانے دے اور آغا اصول کی دی ناغد دو دین دے مضمون الکتاب ویتزمن حاضر کتاب و اربعات عناصر مهمہ سلور دنیا جی خبری بھی تکیتا یہ خبر ادا الرد علی ما جاء فی الرسالة القبرية اگر چکم رسالہ غلی کل قبرسیہ دا غیر رجو تکے تکرے دے نپاہے کے شپک خبری لے عیسائیت دنیا شپک خبری شپک اصول و شپک دنیا دنو اور ادا اما محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یبعث الیہم بل بعث الی اہل جاہلیت من العرب دے ہم تہیں دے رہ لے گرے سے بعث فی الامیین رسولا منہم اگر ناکوان دوتا امیون کا عرب ترا لے گلے من کا دنبا خبرہ یو بنیادی دعوت آگو دے دا او ویدا چی قرآن کی ما یدلو علی ذالکا نو دیم دعوت دادا ابی مثل دے یہودیت دادے اما محمدا اصل عیسائیت اما محمدا اصنع فی القرآن علی دینہم این نصرانیہ اللذی هم علی ومدحو بما اوجب لهم ان یثبتو علی قرآن کی صفت رکھے گئے عیسائیت اور عیسائیانوں قرآن کی ذکر سے گا وادا خلق ہو کہ اگر نیسان خلق ہو لکر حبشی والا ایتوپیا والا اسحاما او داغ مرگری کہ کل اتا اتنی را اللہ بیان سے قرآن ہوئی ندو پر جراب آنی سی یب کون جاری سورت مائدہ کی تفصیل نا خدا خلق ہو ذکر کرے گئے دیدین خنیرے کرے نا خدا طول اللہ وصلہ اما محمد اصلا فی القرآن اصنا فی القرآن علا دینی جن درام خبرہ ان کتب الانبیاء المتقدمین کا التورات والزبور والانجیل وغیر ذالک من الصحف والنبوات تشہد لما علیہ دینهم من الاقانیم والتثلیث والاتحاد وغیر ذالک او پدیبانی کلکنی تیرو کتابون کم دنی دی جمت ہے انتائید را غلے اما صلاح خود رسول الاقانیم الصلاثہ درے او درے رائے لیکن یا یلا کی تقسیمی کے ندیری دا یو کار دے دا بلکار دا بلکار دے درے میں مسئلہ دنیا دی اتیدہ دا گو دے تو رو مدہ اتاور را دیا انما هم علیوی سا ثابت بالعقل و شرع متفق في مع الاصول دا من کی عقلن و شرعن دوار سیدی او دا غیر پارا کتاب کی دلونی ہوئی تو دو بنیاد دان زمین دا دن حق دی او بلا انزم دعوی انہم موحدون و انما عندهم مما یوم متعدد فالفاظ لقانین انما هي من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر فيها التشبيه والتشبيه من موحدان يو فمن درو يو فدرو ذاتيه مراد دريت اعتباد الظهور والصفات وي اصل يوده لكن مسلمانان كوي رحيم دي رحمان دي صمد دي قادر دي غفور دي كريم دي دولة نسماري او فاقه دي تاسي اله يوده درسا تمين داخل صفاتون تعبير كوي يو خلق دي یو ترجیح دے ایو دا مخلوق فائدہ و نقصان دی جس وطنی پہ اعتبار بنانی بکری ہو دامو کے دے گا اللہ مستقر علی حدی انا ان موحدون او دا تعدد معلومی دی دا بے گا دے استجو مسر دا استجو معاتی دا انا المسیح علیہ السلام جا بعد موسیٰ علیہ السلام بے غایت الکمال فلا حاجت بعد الى سر آخر مسیح علیہ السلام دا موسیٰ نتس کامل جن راوئے لے اگر کامل ہو کہ تاہے کی کم کمود پاتی نمگرتیا پاتی اور مسیحا کامل کردے پس دا کمان میں زیادت نقصان دے جسر جسر کے قیمتی سے قدرے میں اولا جیدا نو نقصان دے بندہ کی قدرہ جی تین بجو کی جی کو سر اسپاگن اولا جیدا نو بد کرا جی سر قیمتی ہے کہ سرون سرون جسو نو بد بشی مجھے تحقب آنے زیادت بعد الکمال دا نقصان دے دا کمان میرے دا فائدہ ندا کبھی بنیاد باندھے زمین دن کا مل شہر ہے نہ دل دن سے ضرورت نہیں سرے اور اب اچھے پتہ نقصان دے با اصول اس پگ بے یہودیت اور پولیس اور داغان امس کے نور و کسانوں ان با اصول مقرقی و پدے بانی کتاب لکلو اور رسالت القبرسیہ شیخ الاسلام داغ اس پگ والا اجزا جدا جدا کرا اپا جدا اجزا بان اس پگ والا باندے رد کرو اپا دی جدا اس پگو چہرد کرو نی بنیادی آل عمران دے اسلام و علم صورت آل عمران بنیاد دے دائر آغس رو تاگو وانی جائے کلام کرے جائے کلام کرے جائے کلام کرے پا دی بنیاد باندے لکتی مخص صورت ناوی دا تارا دا اصلاح دا یہودو اور دا شکون صبور دا ختم اولو نداسان پا دا صورت دا تارا دا اصلاح دا ترنجانو اور دا شکون صبور دا ختم اولو یا دا سوا ہے مخت صورت و دپار دا اصلاح دا دیدین پوحان و دا دیدین خبردار و دا جن صورت دپار دا اصلاح دا دیدین پیران و رہبران و عزز برگے دا داوداران تا دی بنیاد بانی جوار یوزے کو او دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفصیل ہو گردہ صورت تا دی بنیاد بانی کہ تا دی کہ اول اصول بیانی جن نمبر بانی دیا اگر ثانوی بیانی کہ اگر مسئلہ دا جہاد دا دا انفاق دو حصے دے دو منی یو سن یو پوری اولا حصہ دا الف لام میم اللہ لا الہ الا اللہ دیکھ اس پر خبر ہے جی سبق کی بیانی یو اصل مسئلہ لا الہ الا اللہ جو ان داغیر پارا دریت اس میں دلیلنا عقلی دلیلن وی داروس لعیت کی ذکر کری اسمان پیدا کر لا اقفا علی سنس لو جسور کنس لرحم اقلی دلیلون لہم بجرے درستان تن اقلی دلیلون پیش کئی شہد اللہ و انہو لا الہ الا ہو درستان نور تجنونا دیتر قبانی وحنی دلیل پیش کئی و سر یر پیش کئی اب تخویر ادفع سبحی کئی عیسیٰ علیہ السلام کے دائی کا معلوم ہے اپا نور کے نور معلومی گیا ہے کہ ذکر خدای نمونہ دا خدای رہن موجود دے اور تعلیم للمؤمنین شک را گئے شک مشکل را لنا سسل بتائے تلا ستا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از ہدایتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوہاب پدم خبر آپ تزہید عن الدنیا دنیا نمک نظر کے توا دنیا پورے ہوئے متوا دن پورے ہوئے ہوتا دنیا غا دن ورا ہے پن کے اور آتمی کے وہ سہار بھائی میں آج گور بنی میں کام بھائی سہار بنی مجھے کہہ رہے تھے آ رہا سب کو غور کرا کیا بھائی میری اور بجی گئی اللہ لا الہ الا اللہ نشتے تو لائق بحث قسم خرائی تو بے جاگنا تھوڑی نشتے چاکری دری الحیو جن دے مرتن راضی الحیو القیوم اساتین کے ذات القیوم القائم على مكانه من سلطانه في خلقه. اللہ بانی بدلون مراضی, اللہ بانی انقلاب مراضی, القائم على مكانه من سلطانه و خلقه. نزل عليك الكتاب دا قرآن عظمت دا قرآن لئے و دل للمتقین التحیلی ذلك الكتاب لا ريب فيه و دل للمتقین. بلتے ان ذکر کو بیا جہرا لے گئے احساس کتاب اور ظلم ظلم باندھے دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور دا قرآن تذکرہ پیوز البانی نزل علیکا پیغمبر الکتاب کتاب و وحی الہی. اگر یہ دو تذکرہ کا مطلب وحی دلیل پہ اشارہ دا اللہ دا سی ویلی دی بعد اللہ ویلی راغلی زمجبون عقل منیو کنمانی فضل دا منم بالحق سرد کر خبرنا کر خبر تو اللہ لا الہ الا ہو ادا کتاب مصدقا لما بین یدی دیر سیات ان کے دائے سروانی رکنا دا تورات انجیل پر اصول کی تصدیق کی اور علی جو اللہ تورات انجیل مکتب قرآن نا ودل الناس دا پارد ہدایت مخلوق متعبیبانی تو شمس و خلق سن مثل قرآن راگے راہول ذو فرقان کتاب کی حق و باطل جدائی کی سورہ فرقان شروع دا نہ کرے گا ہوت فرقان قرآن فارق بن حق و باطل دا کی دے دے دا عمل لے یہ ذکر کے تخویف یہ تین نا سو تین کارو کو قرآن نا آ سو تین کارو کو دا اللہ لا الہ الا ہو نا آغا سو تین کارو کو درا لے گری دینا او دل الناس مداخلت اللہ بسدا وسی اللہ ان الذين كفروا بآيات الله فزر بعذاب شديد سزا سخت دیر سخت اور سخت اللہ ضرور دین سخت اور کولے شجر دیر ضرور دے اخوان نہ بدلے دے بدلہ نہ تری دی بڑی باقی جن نمبر بائیں ذکر کا اول کو قدرت کامل ہو الحی القیوم جن تو علم کامل علم کامل با اللہ وے پارسمان اللہ وے خبردار میری جو کی دیری دی میری جو کو آئے دی پچھے کو سرگن یقین خبر ادا کرا یقین کا یقین خبر ادا کہندہ سے یقین کا بے شک اللہ حق تک وہ پارا تاکی ہے جکن مصداب الفل حق تک ان اللہ لا اخفار سن یا حق تک اللہ لا اخفار سن یقین کا پا اللہ بانی سنی پانا داغنی سن ملان دے اون پاسمان پاسمان کے باندے کتوں اللہ سے معلوم ابرم اللہ سے معلوم مخلوق تو نہیں معلوم پیغمبر تو نہیں معلوم علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا اتیا تنا تیرنگیان راغ لبا لے مزا فرو اس قف دے مجران دا لاتے عبد المسیح تاجری فرو اور دا اتنور کرسان خلق تنگور زکا اسلام دے مدینی میں خور سے بار تا علاقوں تا جو آدمی کے گوٹوں مکڑے نہ بے تخل کوئی بھی ملاثر مناظرہ ہو کئی نہ یہ خبر رہا ہو اللہ یہ زلے یہ بل زلے یہ بل زلے میرے دل پر بہت پسی راسی جا بہت خد جواب نہیں اور خدا ہے کہ انتو پسی راسی میں چاہ رسو تنگ سو روان سو پیتا تنا مجلیان بھی پکیتا اور داغو وقت داغو آگا شمس العلماء مصردے داستن نہ تیرنگیان نہیں تو سو پار تیرنگیان شو اور اقتدار من بلو نغتر داغ فل روح مو فلاری بانی دے قافلہ کے روان دی مددی لئی ملا دارور دو اخنا ارتاو سو ناغ خیرے کو اس پک خبر دخلو نو وقر تائس الابعاد ادا اللہ در احمد من لری جی اللہ تبا کی ماز اللہ نبی ری صلی اللہ سلام تاوی ترا پس مرو تغل غندی لا تصب محمدا فانه رسول وكيفه سکو خلم خدا گوری اتنی پیغمبر دے اتارا بغر کا اولی خلق غر کا اولی کسی مناظر لگی لیکن نظم نسپیتے کا ویاز روکو فصل بانی من لرا تولی را کی للا اگر عزت و بار سویدہ جگر زادیا را کی اگر اس مدینی طور سے دل مدہ غیاتی نبیا پاک سپرات لگی ایزا نظم زم مسلمانی تاولی انہو مہرسولی اگر اللہ پیغمبر دے رسول علیہ الصلاة والسلام تے پیشو در خمو دوی کیا پو لوی کرو چراب کی راو در اندر اسلام تنی کتل لاول جرت جانی بدل کے تو سدا راول دے چرت راگلی یہ راگلی جیلا کہ ونندا پیغمبر پسپ کا خلو ہو گئے لا پس لنا پس بو و صاحبنا تو ونندا پیغمبر پہلے اس پہ کوائے پہ خبری کئے با سپکی کے خلو اکوب پکی نشتے با سپکی لی کہ دمور نہ پیدا ہو با سپکا ہو کہ دمارک میں اللہ خلاص کے ایدان ہی سو خلاص ہو لے ایدان پہلے ہو لا پس لنا پس بو صاحبنا پیغمبر علیہ السلام جواب نور کرے بدی صورت دا کیا جی آیاتی نرار لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز حسن اور دعوت بیان ہونے کے بیان ہو کا نیا دیتے لا الہ الا اللہ کا سوچ عیسا لے رہے نا الحی القیوم عیسا حی قیوم دے رہے نا دے سزا ہوگی جگہ پگز پو دے لا اخفا علیہ شون عیسا نہ پناہ ویدی سی پگز نہ پو دے عزیز منتقام ہوئے نو دے تیرے قبانی دا تول خبری پڑی ادو بے اقرار کا ہوا نو ایمان راو اس کا نا ایمان کا سلاکو انہا ذرا کی کو پوچھو بے سلاکو نبی علیہ السلام قیوم تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم فیری کو چفت پنا کئی رازائی لال سلاو کرا درگاو کلا او کیارانو کو میں کلا خبرو کرا پہلے ادا سلاو زمین دو دشمن تا پمک کریں یہودیان تھا یہودیان زمین دشمنان دی مدا قانون دے کنا کہ دشمن لے دشمنوں گورا بروس نام یہ چیزان نسو خلاص ہو لے نو افغانیان یہ تودرن پاکستانیان یہ تودرن پنجاب پختون دو تودرن اب بے حساب تعاون میں شروع کرو مدتوں میں شروع کرو شروع کرو شروع کرو مدا ہو دے سلے پارا کول شرد دے مجاہدین مسلمانان سر تعاون کن مدا خدا سیارا کہ سر اچھے کل مضبوط کی اخلاقی کی رات کو بل در اخلاق ہوئی نفران اپختن دو پاکستان ادا سے دا عربانو اللہ کے بے حساب رحمتوں میں کی کم شیدان شیری کم جون دیدی اللہ کے دفور نور توفیق ورکی مدعو تا ادرول ادا ستائین دا کولی سی و جون دا کے دا نصر پارا روسی پی واو روس دو نسو اولے روسی پی واو نکی روسی پی واو آره اشتر مو هو تا دو مرک ما اداسی تویو چه خپل مرکیم تقسیم یورین ختم شو شروعی تیاد ختم شو در زنگ اللہ حکومتیو شو نو پویشو چه زمان پلا زمان تا مخطایلو نشی مجاہدین بیتا زالا اسپاد و سخری دو تو زبوری که اس بسی کرتی یو بل تاوان شو دو ربانی را پیدا شو ادا تا که حکمت یار پیدا شو ادا تا که تا بولیار پیدا شو ادا تا که تا خنجیوار پیدا شو با چیزون را پیدا شو پا او بل علم شو بہتر تعلیم کی یہ اسی کی خبر ادا سے بات اس پہ کہ زمین لاز دے گی وہ اسی پر آرہ میں ہوتا وہ بار پہ بار اللہ اس کو کو چونی سورا دو مجاہدین و پلاس سو اللہ اغرافت اسلامی رہا ہے متفقرے کا رہا ہوتا اندر کیوں نشو تھا ملا سے تنا ویلی دا پل قوم سم کا قوم جو سم نگے عقیدہ مروان دا علماء کرے کے کی عقیدہ لبرست کی دا دو پیسک دا لاندی دی نزکا عقیدہ سم دا سرگن بولی سی نو دا سم کا کہ سم جن نکلے نو تیو دشمن بل بھومی نو دو بو سر بو جی کی یو دا چارو کا دن دا چارو کا چھ قوم جو سم کا پا دے چھ پا لگا بانے قناہ آتی دی تاس کس پان دے گرہ روان دے چھ بلو سے طریقہ نشی نو تاس تبا بین الاقوامی تگ را تک بن کی نو جا برا بے تختم سی نو پدی بانی پوہ کچھ پدی پوہ اید مخینا اور خطا کی جنا برن تو پدی بانی سم نکلے ارو تم غارہ کے نکو گرا نو تاس تو جنگ لکوانی بانگیز لگے دار تم نکلی جی نو بگی جاز جی نو بگی لارو میں اٹھل جی اس کار میں کی جی نو پدی ان پوہ تا اور پدی نکلت تا نو تو پدی بانی نکھولا دی نمبر بانی نکھولا نو خر سام ردن بتا مطلق دا پاکستان میں ان بندئی بیادہ تا تسیر مرا جی افغانستان کو ہمیں ایتی کہ نور تو بگیتا کم جی مدیادہ تا خرف فراک نہیں کہ پا دے کی راکن کرائے مدیرہ خرا کہ پا دے راکن نکرائے لیکن زندن نمبر بانے الاحزاب پیل دنیا پر پیشرا پاسی اور پیل دنیا بستا سے دشمنی کے اپا مرد بند مرد سر جنگی نو خلق دیتا انتوار کا پا دے باندی انتوا کا ملاسل غیج خوطا غیر باندے تازل قضات نصر عبدالغفور کو خدلا وزیر انصاف وزیر صنعی ناس و بلد وزیر یا طول ناس کی خبر ما ختم کلا ناغزم ساسو دولو راغلم سلامو کو رسول سو لدرو نیاستو نا خلق ناستو ملاقات چا سر نکی ده لدرو نیاستو نا چا سر جدل چا سر نکی ده وکا قوروان جالده بیگی پلا بغدی حملو ورده ده نورو ورده جی پوٹے پوٹے سو ترو چکے تسید سو ولوتو نور قلوان استداران مناسب اللہ حفاظت کا چپ کروتے ہوئے چپ کو گٹ کے بلاؤ یہ گٹ کے بلاؤ ان کا کرو دو گٹ کے بخشو سوکھے ہو اور یہ محفوظ ہو مدا با تول با کسی کسی مدا خلق زما پو جلا نہ با پوڑی کی نس گمرا مرو یا تعدیز نے کی ان سے ہمیں گے کور لگی گمرا بیر کا کسا بار کو کسا کو گزاران نس کی نا سر کو وسائل مضبوطو سری کا ناؤ ملا سے بھی نہ میں دیا واپس کے گندا یہ سارے گمن یہ تو واپس ہی میں واپس ہوں کرنا یہ صحیح ہے میرے تم خبر ہو پلا یہ پلان کیا محترم سر سے داغل ہے اتنا صحیح نہیں میں دیا واپس کے دو دن یہ تان مرے یہ ایمان ہی مرے میرا والا ہی دیا تو کی سارا نا میر تنے والا تو کور نہیں ہوتی ادا خلق شل کی انگلش کرنا تو دگا ہوا جب مانگی لار دیا ہوں گا لار کندو تو ودی سے نہ مرتا کرتے لکھے سوال آگے آئے نہ بنا مر کر بھائی سے تو پستا ہوں تجرا ہوا تم برا لو میں دگ شانتا ہوں سولہ تم تم جیسے میں آئی پاک کا ترتیب باندھ دو سولہ اور آتا کہ آئل کے مل کے دم میں پابندی دگا سختی جو ہے سولی بیا کے تو بار جو ہے سے بیا بار کا جاز رہنا پر رکھو پل جاز ہونے پہ بند کرو ہر خوراک کا بند سو لارو کو صرف پتا کہ سامنے نہیں بننے کے لیے پچھلے کی تکلیف اور مشکل ہو چکے یہ بان یقین نکلا مجازوں اور اخلاق کو پکندار ہو پر دلال آباد ہو پڑی دین بانی کسی اور مقابلہ اور جنگوں میں شروع کرو اللہ بیا مسلمان بچ کے خلیفہ بچ کے ہاں جہاد یا صحابہ مراغل والا احزاب جو مشیر ہوں انجا تل احزاب یہ دے رہا ان میں بازوں نے صلاح عراب میں یہ جگل تکے ناغدہ احزاب نے انہوں نے نخط صلاح بیا مدد چاہو کو لکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کی مدد سے خپل مرګرو کړو دا سمون چې مخلصین چې رائے مشوره ورکړه دا به باندې عمل شو او څنګه سنت جهاد اړم دې دا تر کوم باندې کیږي دا شورا کې وین نه ناو مې افغانستان سره تعلق جوړ کړ جو کې دا جوړ کو شورا کې د پرمانه کې په کور کې نه جوړ کړ سره رابطه سره جوړ کړ دا به خطا دی دغه کار دا دغه بد بد شو نه دا څه نه مرکزی شورا کی تنظیم کی گئی تھی میں افغانیان سر ملاسب سر رابطہ جوڑا کری یہ ملاسب میں ماں تو ہوئی اور ماں تو صرف صحیح رہی گئی جنہیں تو بلا سم میں تو تم رغت سڑے نہیں بتا تھا کہ جان تم رغت کری بھی تم رغت نہیں سڑے کہ تا تو سے تاثر سر کی ملاسب سے سکھا دی کہ تاثر رابطہ جوڑے کہ تا تو چلا سی لیکن وہ جگہ چلا گا شمالیان تاؤ اسم تاؤ دی وہ سیل نہیں تھی وہ شمالیان گت لاکھو ارے بلان راجی باندھی والا کہاں تیرے کا باندھی میرا بتا سرو کے وہ جنے کو جنگ جوڑ دو تو شورا کے بند میں جنگ جوڑ سو تاریخ ہمارے ساتھ سارا لاؤ کر ایسا کیا کرے ہوتا رو تم دادا گزو ہے کہ ادا کہ ادا کہ ادا بمان لو پالو تو بمان جوا ختم تھا کہ ختم میں گہ رہے شروع کر دے شروع کو شروع کو آرام جو نہیں کیا مل رہا میں تمہارا گھر خبر آتا نا بڑے مشکل راجی تو سر جوڑے لگوائی بیک گراؤنڈ کے ایک شورا ہے جو ادرے کال کا یونین کال یونین کال کر دوں سر بول چکی جی نشان کو لاڑم میں جی جو پورا لاڑم ارے وہ کر رہا دیتا کیوں میں وہ تو سن رہا ہوں خوش نہیں ہوں یہ سب لوگوں کو بتا دی میں نہیں ہوں سو ہوں وہ جیسے کہ جا رہا کہ میرا ویتا سر پکار رہا صحیح ہے میرا ویتا پکار رہا مجھے نہ کسان پکار دی میں کسان ارادہ کی میں لے زمان ہوں باپ میں تو کون ہوں نہ ہوتا سدرے والی محنت کا اتنا وہ لے گئے اتنا سن لے کر وہ سی لے گئے اور بتلو وقت میرے وہ صحیح تو میں بالکل نہ بنوں بادشاہ سے بھی ہوئے تھے ان کا تو چلے مر کے غصر خبر سی با تیرا بجے میں صحیح تو سن رکھو بری میں سے پاس وہی نشان کی میں درست کر دینا جب تک دین دنیا کے پاس میں لوہ کرنا پاس بدل میں اپنی نگاہوں کے جنگ سو رہے ہو تو یہ دونوں میں بری میں سے کے بعد جنگ کتا برا معلوم کتا ہو رہا ہوں مجھے تو دوسرا سمے جلال بسن بلو اختر میں مخت مکے حکومت ختم سو مناسب جیل زمین مجاہدین پیر پن حسین خبر اخواس آگا تو خوشحالی نہ ہو پالے ایسا ایسا آج کے سارے کسی چیز جیسے پنکی نہیں چاہیے تو ایسے سے توحید زنا توحید سنے کے چاپ کو چاپ ہو گیا وہ بھی اللہ با میری آج تک وہ ہے کہ نو تک چاپ کوائی کیا ورہ جلات نہیں حکومت ختم شو ہمارا ختم شو لیکن وہ تلے یخنے میں پاک وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نہیں نزائی وہ چلو نہ تیوی تیسی چلو کو میں نہ آگا چلو کو چالا کہ نہیں تو پھر رالم وہ زمین جسے ہونے میں نہ یہ دا والی انا استاخل لمن چلونا لکھو فردی چلن فردن چلن زال لکلونا جما سر جماعت کا سام یا جماعت جو ہے وہ تنظیم جو ہے جماعت پہ ملا سر نے یہ تپوز کر فور اللہ نے تو مزار کی میں ادارہ تو ہے جہاد شروع دے تو محاذ کے اسکر کے مورچہ کے سوکھ دی کہ تو شام دیے تو نہ خریدا سوکھ دی کیا پتا تھا شیخ بولا خرے وہ شیخ سے پنکیریاں دی میں پھر بھی پنکیریاں رہے رستہ ڈالا رہا تھا نا باجی دا مخ کی بھی ادھر رستی کی کرتا نا سیدان بسی رستی نہیں ارور رستی کی جی مکے تو بھی باجی اگر سرم دا یقین جدا جنگ کی فکر پنکیریاں تھی نورستان کے عالم دی کنور کے عالم دی وہ دیر کا سرا نہیں ہوتی اگر خود رہا کہ ازمان گدا تنظیم جیدا ہوں گے کی عادت تھی لارا خبر پاس سا مجھے سے رات لے داگر ترجمہ لے انڈا جن ملا گئے تو یہ انڈا جائی کی بہتا انہاں ماں خطا تبی سرا دیتا دوڑا تھا سرا دیتا ہوا مطار وسیع ہے کنا اوڈا دیتا جنہی جو اولا اوڈا جائی تیجن مفتی نظام الدین میں اوڑا تھا میں تا تے ایک سرا سنتے کہ در سکتا اوڑی نتا رفو تا سم من زمان کاری ودیو نمائی کہ تو تا سم نو نبل سم با دیتا خورے کہ دا سم بو جائے دا سم مدا با شیوہ یہ غلط نکلنا بلکل بد نکل دی میں روا بھی کنی دا یہ تینی دے کما تو ہے کہ سانکے آدم در ذرا والم میں اگو زمان کے تغوی بخو میں تا پرو خو میں اگو کنداران خبر پورنے پھر میں ایک دیر ڈانگو بلانا میں ڈانگو دے تو دا بد تا کنی یہ تینی دے کما بد نکل دی وہ قتل غواری حالات تا ہو قتل غواری کنا تو دو دنیا دانی دا جہاد اندازی دی دا جہاد مراتب دی مدارین دی آغا اندازی تا قتل غواری مذکر ذکر کنی کہ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد غرور به ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لان دي بان دي الله تمام هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله دي آغا يستاذ التصوير وجوهي تطمين خيط ومان لكي فكم تركت الله غوره ولو جوري ما كار جوري تام جوري ما تمام جوري سيتي جوري دنجي جوري وخيار جوري قمقر جوري ایسا پتن ترتا پتن کیفیت یہ غیر اللہ نہ آسان پہ جوڑائی لا الہ الا ہو غیر میں کی بارا صدق دتا داز ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو نسے سو بدی صفتن خائن سوا داغن اول الہ بدی صفتن والا کن صفتنا الحیو تمر کن راجی لا الہ الا ہو نور مر راجی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کا دن کے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات بمر سخت تمہارا لے اللہ علیہ کے پاہ بانے سے پریشانی راجی مرگ لا الہ الا ہو ادا سنتا القیوم بہر سے ساتھوں کے وہ اللہ لا الہ الا ہو سے سوک ساتھوں کے وہ عالم بے دارانا دا سنتا اللہ لا الہ الا ہو کتاب کے والے جی لے دا بطار بنا خلق اللہ دے لا الہ نشتہ یہ قانون اور کہ ان کے دنیا لا جنب کے رول اللہ ہو بے دارا میرے سیتا سے رجل قانون جوڑن دا عقیدے یا دا عمل جوڑن مجھے جان تا الہ ہو ابے پدرے ہو لا الہ الا اللہ درو جنب تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کال حسنم تقلو و تیسو ادا اللہ نبل الہ نشتہ تا ظلم کی بزرگی برگون بطان پاتے لی اور تیز الہ منم کل من خوب تو اسے اولاو یہ تکو میں آتا اولاو سے کل من رجو تو اسے اولاو اصول کی تنا تو رجو تو تمکو تو اولاو مغستا سولا دے متا دنیا نبانی ذکر کے لا الہ الا ہو قانون والی جن کے نشے قانون ورک ان کے نشے دنیا تا باپ کے دے مزا عمل اللہ ہو بیر اللہ نا بس انتا لا الہ الا ہو حبل للناس حدایت ورکو ان کی حصے دنیا تا بید اللہ نے توف لا الہ الا ہوا حق و باطل جوائی تو ان کے رہ کے دور عمل نشے اللہ ہوا بید اللہ نے بس انتا عزیز انتقام لا الہ الا ہوا عالم بالغیب لا الہ الا ہوا لا فعلے شون او په خېټه کې زمام دي زه په دې ډول دي په کومه طریقه چې غواړي لا اله الا الله العزيز الحكيم اډر ضرر کې څه کې کولی شي او په خان به مناسب څه فیصله وکړي هو الذي انزل عليك الكتاب یو دعا چې راوړل د تاسو دا لیک کتاب راوړل دی لیک نو وایا په محکمات جواب دی اعتراض جواب دی څه دی میرا سبھی سی کتابوں میں نہ پیجو اتو وقت میں نہ پیجن مدار علی بیلی اللہ جسی بھی کنا دا عمل دا عقیدے دنیا پر محکمات دے نہ پر متشابہات ہو پر متشابہات عقیدہ دا ضروری دا کہ اللہ سم مراد دے دینا اگر بالکل حق دے اور غما پاگی باندی ایمان دے پیجن سمجھے دے میں سم مراد دے دا علیف لابین میں سم مراد دے دا کاف آیا ہے انصاد میں سم مراد دے دا سنتا نور کی تعبیرنا صفات اللہ رب العالمین کی یہ ینزل ربنا تبارک و تعالی او نزول کم قسم دے کہ اللہ رب العالمین بشان مناسب دے غمون دے نزول و غمون دے تفیدو کشان تخونے متبین آنا بین جی کہتی نزل علیک الکتاب انزل علیک الکتاب اکیو دعا ادھا قرآن عظمت ادھا قرآن لئی اکیو آلے چراوی لگتا تا الکتاب دا حکم دا قوید راوی انزل علیک منا پیدا یو دل باندھی تفصیل مرات مانے پکرات مانی شہری اس کریمات محکمات کڑپ مراد قربانی ہی اللہ کی لا یہ رض کی شبہ من حیث اللفظ ولا من حیث المعنی واجب ہوئی رحم اللہ تعالی مفردات کی یہ لفظ کتنے اسکار سے ہے تو معنی کے اسکار سے ہے قوموا لله قانتين فيش قال لك كتب فيها مراد به قوموا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيش قال لك تفصيل معلوم به ما سنتا نور مسألة خطة تبي صفات دبائي تعالى في راسي هذا صدور زيبي كي باقي كي كلا كلا سويت إشكال راضي نازني محكم دي محكمات لقد تفصل مراد بانير إحكام مدي ورغب يصل لكتاب باقينا تطلقوا ورالی گری او خرون تصادحات اشتیت نظر نور یو بلسانتا متصادحات حق و باطل تظاہر بانی صحیح و خطا چارا و پوتا دا دوارت نفع ہم کرا جی اکی ممی ایماندار دی نصحیح بانی غلط بکنی نی مراہ سوچ کہ ظلم کے کبوار زوغ و زوغ دوارت فرق دے زوغ کگا ارادہ زوغ غلط دل فانزغتو فقیمونی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ویلیا خلقو وزتا سو امیر کرم رنانا بغل کسی جی ندا غیر انزغتو فقیمونی کزو خطا سم متاسمانی غرائی کوک سم دا حق نا پا غلطے بانی فقیمونی ارا تاسی ما تا دنی سیدہ کیدو خونا کوئی یو دے زیر یو زیر کہ اور غلط خبر پہ لکھی گی دل ارادہ ہم لگین پہ کلو گئے گون اگر بن گیان کہ بھومی کے گھر کا گو ارادہ وہ پوری بھی تو ہوئی ارادہ کا گرا خیب کا جو ہونا تصاب آمن مدو کسی کی دائی کہ برابر بھی دو خطا سراد قرآن دالنا دو کتاب دالنا خطا مطلب کی نے جوڑے گرے کی ایتاہی کسی روان دی ابتغال فتنہ وہ لگا چاہ کے بوجی جو بسن نئے دی جی نئی وب تغا تاوی دی ادھو جو طلب کولے نئی دارے لے نئے مراد کرنا کہ تم مراد دے مداغی نئے نبل طرف تجی وب تغو الیل وسیحت لمن دبلو نسا وسیر دا قرآن مزد کے کنا قرآن کے لمن دبلو نور ویلی کتاب طرف طرف دے دا سانتا من اکان تذکرہ کئی را اولاو کاللدین یدون یب تغونا الارب بہم الوسیر سر ابن سعید کی دیکھو دا چلمن نیوئے گا غورت طرف تزالا تنیجے کے بولا ہو کسی بوری طرقہ بوری مطابر آن جو رب چکا آتا ہوئی اپت اللہ کن دارا اولو دا مراز پرنا نپوئی دی تو صحیح مطلب ہے تعویل دا آئلن ندے تفسیر دا فسر ندے اختارا کول ترگن داول او تعویل دا آئلن ندے گر غول دیو مقام نا بل مقام تا دیو مطلب نا بل مطلب تا دیو توجیح بل توجیح تا نبوی تو صحیح مطلبی صحیح تا گرزور باندے اللہ دیو اللہ نسوک اللہ تو پیجی تاویل او تاویل الکتاب تاویل او تاویل المتصابی لکھی تو مطلب دی کتاب لیکن اللہ مجھے اللہ کیا لگتے اور کیا ہو چکی ہوئی یا تم تصاویر دے گا اللہ نام ورا سکون فرم اکلب طاقت علم کی ہوئی مجھے ایمان لیتے بس دا قدر کل من عند ربنا باسول زمدور اور طرفنا محکم متصاویر دوارا اور اس لیت ناخلی کن اکل من خلق تقیدون دادا رحمہ اختلاف دے صحابوں میں کی اختلاف ہو عبداللہ ابن عباس سے زی پیغم تو مطلب باندی دا مطلب امال راضی اولو العلم کینا او دا مطلب راضی مجھد میں آگئے تو مطلبون بیان کری قرائم منقول ندی وحی ندا قرائم سر داوی مطلب مقرر کرے او فامور ہے اب قرآن دا ظاہر سر اوفق معلومی دی راسخون کی العلم بانی وقف دے امام جو نفر احمد اللہ علیہ قرآت کے ما عالم تعییلہو اللہ اللہ والرسکون فرارم بے رخو آر مارونا مطلب بانی گرزولی صحیح طرف تبانی نکیجی او کسو کو سوک کن نکیجی ما غو و ما عالم تعییلہو اللہ اللہ الرسکون دا اللہ کلام دے حفیقتن دا دے سکن اللہ تا مراد دے یقینی طور بانی آگا مراد میں بن معلوم وہ پدی معلوم دے کہ قرآن سر دائر سر موافق دے ادھر آدم اور جب کو سوک داول کہ آگا بانی نسلی جی میں آگا پاک بانی ہوں کہ اللہ کا مرادی سنی ہوا وہ دو رب زمانگا سخت راسی پریشانی راسی دعا کہا ربنا لا تزو قلوبنا متضو عزم زمانگا پا غلط خبرو و غلط تاولو بانی پس تاغینا حدائتنا کہا حدائت سے کیا گراتا بیان جو کراتا ہدن للمتقین اہدن الصراط المستقیم و حبرنا من لدنک رحما را کرا رخاص دخبر طرفنا کامل مہربانی کامل مہربانی صدر رحمت پوس و دین و پوس کتاب باندھے اللہ کی کتاب پورا رہتا من لدنک رحمتا را کرا رخاص دخبر طرفا کامل مہربانی عقیدت حق دن باندھے ثبت قلوبنا ابن کثیر مانا کن توفیق جو دلیل رہتا تثبت رہتا انکا انت الوحاب یقین انت اتواوتا یہ دے حساب اور کو ان کے بعد سے غد وحاب مبارکے کے ذکرہ الواحد پر وحاب دے اللہ واحد بندہ دے حسابہ اور دے قیمتا اور کو ان کے تو انت الوحاب ربنا انکا جامع الناس ویدا واجدی بخود واجدی کی وحاب منی وحاجدی کنا ادا بلدہ سی دا بلدیسی وہ اب جسے تعلیم کسے بھائی کہ وہ حاجی نے سکون سے اسے تعلیم ہو وہ تو حاجی ربنا انکا جامع الناس بلکہ مشہور ہوا تھا کہ ابن تیمیہ واجی دے ابن قیم واجی دے محمد ابن عبد الوہاب واجی دے ادا واجی خلقوں نے کافر میں زیاد بس کاری دے وہ ہندو کا ملا سر خلاف سے یہ سر کے ماتے پرے تھے بیانی کہا سر روکار ہوتا ہوں سر کہ زمین کا شوکار ہوا بشیر اور وہ گنہ گار رہا تو یہ خدا تو وہ مجھے خدا ہندی سوکار ہوں گا جس ہوا جسے دکان پر سگنی آنا سے مچان شہید سوگان خدی ملا پر سرہ ملا سے وہ خدا رہا پارما آگا وہ سوکار تھا اچھے سسے ایسے باغا منو خدا آگا سوکار تھا اور آج یہاں تو بلے جمعہ بانے بیانو کو وہ ہندی دوا جو تم نے توبہ وقت سوکار سو سودا سورس ہے وہ دا یادید سوکار من کر کرو وہ سوکار نہ نسا سرہو یہ تو آدی اور یہ پور غر کی یہ آدی دی میں اس لیے کہ زو آدی اور آگا آدی ستاس دیو پور نظر اللہ پر ایمان ہو بہترم تاکی دکی عملی خبر خور سید آتی ہے کہ بہترم با سورا تو بورا تو بورا تو مورا سورا شدی میں چیزا سورا را کرے یہ تاس زمان بتا میں میں تاسم بتا پھر جنی بتا زم بس تجور بتا زم سے تاس اور فورا تو میں دقا مسئلہ بیان کہا توحید مسئلہ امیر کنا شیخ الاسلام منی تیمیہ رحمت اللہ علیہ داس سوائے تیسر داس سوائے اب پدے ملکے پدے علاقہ کی نہیں کنی کسی ہی چاہتا کافی ہو داس سوائے پر کافر ہو داس ابن قیم داس محمد ابن عبدالعاب نہ خبر ہے رب زمنگا دادے ربنا ربنا ربنا دیتے گورے مکھ سورت کی ربنا ربنا یہ سورت تمرا ربنا داتو کلو بنا بادے ہدایتنا وحبلنا من لدنک رحمہ اور جان دکھتی ربنا انکا جامع الناس ایزن یا پاگن کیے تیجن کو ان کے دن اخلق یلو من بطارہ دسورہ جمع دسورہ جلرہ یا اللہم پر مانا دسی تو دسورت کی کنیسے سب پر اپلو کی لارہ دسی نتیو کا ان اللہ لا اخلص المیاد دا سے جواب نہ دے اے رب زمان دادا سے اے رب زمان دادا سے نصیب تو ہوں جواب تریخے دے جواب دمکتی نمعلوم دے فاغفر للذین تابو فاغفر لنا یوم ایدن وعفو عنا فانکلا تخلف وعدت ابن جریر مانا کی فاغفر لنا یوم ایدن فدہ رجی من تبخنو کا امون تم وعفیو کو پدہ رجی باری لیکن تخلاف نکے انکلا تخلف المیاد ان اللہ لا یخلف المیاد اللہ تو عدد کی خلاف نکی تخم رات و قطوصل بی اسماء اللہ العظماء و صفات اللہ العلیاء دائت اولی نوی کی رہتا ہے او دے اللہ او دے ما رزاق تر جی رہتا مریضی اللہ ما گورن شافیتا اللہ سفاراتا اللہ مجبورن ناتوانن غنیتا اللہ بے پروانکا کیا تمامین تازہ کوا دائت اولی نوی اور پتا بسی ہے تو بول بسی اور اور اسے گرا تو نہیں کیسا آنا کی میرا اسی اگر آنا سائی کہ تدرسی مغرب اس کو کہے یہ تو تو اسلام دے ان اللہین کفولن تغنی آنے ہم یارن دفاع ہوتا دین دین طرف ہوتا دین طرح ہوتا مال جو نہیں جس میں پورے تو پک جنے خلا اللہ در کرے گا تے در کئی پختو اگر گا تو خلو بیان ہوتا او دے سے اللہ دے ہو رہ کے کنا تاکی کم مثال صلاة و سلام دا اللہ نو اوز کری اوز ہو دے او پاہی بانے پیسی نہیں دے رکھتی دنے کو پکار بانے او اللہ تو محتاج لما انگلتا علی من خور فقیر آلتم رب رب دینی لما انگلتا علی من خور فقیر محتاج ام اللہ کس خرا سرو کی دوڑے نجیر کی دوڑو غرص پتا خبر را کس خرا سرو کا اللہ زمان حجب تے حجب مین اللہ حجب سر کو ادیس یہ سر کے لحاظ کے دے بدے بدے پہ لحاظ بانے وہ سب اگل تک یہ بہادری بوانے من سر بے بار ادو فیز بے سکا آسو تو کفر ہوکو پتہ کیا دا خبرہ اس سے دن جفا ہوکا مال سے ہو کنی سے او دولت مین دی نوی دی کنا اولا سے ہو کنی سے اس سے دو اس بولی دی کنی سے بد دو دورا نمالون اینا اولا دنائی با اللہ طرف نوی سن اللہ سے سنی سے بکولے دا لو دولت من لو فرمائے دارا طول دنیا طول و کفر تا عراق کے دا پو جن اغلام دے دا یا تو سل اس نور جل عراق میں سن بول دن دا سن تا تو افغانستان کے دا پو جن اغلام کری دی اس سن میں لگی جی تسو اوپر مانے دے دے دن بول دن دا یا تو سل مچے میں چے دا ویرا سوا دین اجی کے تا دا ان کی سوک دی را سدا پور تکایا ہونا وہ پا دے سو رو کرا وہ دا دے تا انسان لنگ تلکی اور وہ دے نمو شرمی دلی لرجی دلی بے دی مرکنی اللہ سے تباہ کا اللہ ظلیل ہے کہ اللہ مسلمانان رکھا میں دیو عرفتی با ملک تو پر سر را گستے رہے اللہ کفر نہیں تو کفر دے دنیا تو کفر متحد دے تو کفر متفق دے اللہ اسلام تا مسلمان تا متفق دے یہ جنہی کر کے قرآن لب دنیا ہوا ہے ولا اولادوں بختری اگر معلوم ہے اگر بمان کی رہے جیسنا تو کے جیسنا وزرم وولاکم وقود النار داخل خزدار خشاق دا جہنم جہنم دا روان دی استقبار کے لئے کہ غرور کے دسرائے نام غندی جی اللہ بما سے جلی کے سزا سزا بولور کے لکت فرعونیا ملے سزا ور کرے اور دل لکھی اس سے دعا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی غرور نہ جوڑ دے وہ دے نہ ہو پاکستان کے لیے بھائی بتارا کل سے سوچنا جوڑ دی اللہ تیر انہیں شفا عاجلہ کاملہ بخار دپار ور کرے اللہ کلی کی سوچنا جوڑ دی اللہ تیر جوڑ کا اللہ تک محتاج دی اللہ جتین سر کا پریشان دی اللہ پریشانی ختم کا اللہ رحمتن باران ور ور اللہ انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطين انزل على ارضنا زينتها وسكنها اللهم يا ربنا استغفر الله امين داغ تفصیل کے حرج کی داول سبق کے مسلر توحید لا الہ الا ہو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سب و عنوان باندھ دے تذکرہ کے پشپگ ترقو باندھے یو اصل مسلح بیانی مدرم بابر پار دلیلوں میں ذکر کوئی آنا کے پوہ سہی عقل سوچ فکر کو کہ عقل منی چلا سنی شکولے بس انتا نقل پیش گئی وہ پورے بزرگانما فرشتے اور العلم یا اون دلیل پیش گئی اگر منی میں تو سنگا نہ مانی وہ پیش گئی دنیا میں نیو کنو منی نظر آرے کل کتاب گرو سے ذکر کی گیا آزاد نہ سخت نہ تکلیف نہ ایماندار تو خون کی چکل دس موقع کی راشی پریشان سے نہ تجدید عن الدنیا نہ تعلیم للمؤمنین عقیدہ جس کو ساتا امام روحانی سے اذا اشکر علیہ شیء من دقائق علم التوحید فلیعتقد فی الحال ما هو حق عند الله مشكلة رأل الله رب العالمين ده حق بارك نصر يأتي جديو ساتي في حق كمهي مزاق منم او ده دين رسو ولي اطلب طلب دي شروع كي تربه تسنسكي اقولا او طبيع كمرسو وده الله فنزا لمعذور نده سجاب ورقي ولد طلب نکاو جو طلب نکاو ولد سزاب ورکی طلب دیوالی نکاو تاثیر جو ولد کردی نیماندار کو دو خبر خون را یا تو دو درستا کا صحیح کا غلطا نکاو او داوزی کہ ربنا لا تزو قلوبنا بعد از حدیتنا و حبلنا من لدنک رحمہ کامل فهم راکا اللہ انکا انت الوحاب داغے سرا یہ دنیا جو صباتی جو رغبتی سبا من کے مغاور من کے بےکائے سبا سادا پکار بانی مراضی میرے کبھی بان سکے دنیا کے مست کولا آخرت جلس کو دنیا من داغ سے کل ما یصد عن ذکر اللہ کل ما یصد عن فرض الوقت در وقت کے زبان کم سی جی مواردہ غد باغی میں من کئی نہ دغ دا دنیا اس دغ کا اقتدار دے نہ دنیا دا دا کو نوکری دا نہ دنیا دا دا کو مل لے کارخانہ دا نہ دنیا دا دا کو بلّہ سے تشے دے کہ داغ وقت ضروری مسلے میں گاڑو نہ محفوظ اس بکول نہ والی کنارے نہ دغ دنیا دا او کسد عن ذکر اللہ عن فریض دل وقت نرولی نبا سوئی دنیا دا نی اقتدار دنیا دا نی دکان دنیا دے نی دنو کارخانے دنیا دی نی گاڑی و موٹر دنیا ندا تبی دنیا باندے دنیا برا بیکاری جی سباتی جی قراری بیانی نسپک خبری ذکر کری یو اصل مسئلہ دونو لدلیلینا اور درم یرول دنیا کی بہما زیادہ شدہ غرق ادے جواب دسلی کی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بارہ کے بس کلمات راغندی اور پوری کتابوں کی لکرزم اللہ یہ قرآن کی رشی جی نسبت میں غزان پکڑے گئے کہ ودا کم ودا کم امد او کم بما تاکلون فی بیوتکم وما تدبرون ودیر نسبت میں غزان پکڑی گئی اداس فتن و خدائی دی معلومی جگہ کہ دا اللہ کو ورک و دل اور کوشی ادا تو کشتے رگدی شروع جواب ذکر کر تبی و عنوان باندھے خدا متصادی دی قرآن تا تورات تا انجیل زبور اصول تو اگر دوائی خدا نگر دوائی نتا خطا بروان دے اما الذین فی قلوبهم زاغ فیتبعون ما تشابه منه متصابر کسی ضائقین جی تاس یہی ضائقین ذکر متصابر کسی روان جی کہ رسول خبر سے دنیا دنمائی مطابق سے غیر خبر ذکر سے تفریح دو دنیا کا آزاد نہ اور حقارت دو دنیا سچوال ہے دنیا تو نظر مرا ہی کی لڑا رہے رکو بیانی کا باب فسار مرا جی اور دنیا کی بے مغلوب سی کمزور ہے رسی سفے لبونا اور تو سرو میرا جہنم دنیا کی کمزور سی اور حسر جہنم کرے نبی علیہ السلام سلام دستور نیل اور صحابان اور چند کا جمع کر اور جو ادائیگی کہ اللہ جمع مدد کو نہ بدر پر خدا نبی سے آئے تم آئے کے لیے کڑکا نہ تم راو تم چیز سے آتا نہیں تکا تھا جو دا اللہ کا پارا دن دے دو اور وہ دنیا کا پارا اللہ بڑے اور تو مسلمان کا مدد خبر ہی کرتی دنیا کی نظام دو حال دے پشان دو حال فرعونیان ہو رات روان دے کنا اجان سن جان سن رو زور پان طاقت ہو وہ ساتھ کے وہ ساتھ کے اجان نو لکہ تو وہ بانی بل بولے جو اسی بل بولا کئی مغل لارا دا اگو جی اور تو تیری کیا سے جو جی پس پلے ہوتی درسن تو دو جو بل بولا کئی ہوئی نسکی میں دو روائی فائدہ ہو تو کی پولیس سے آخر در ہو گئی تو لبونا و تو سوین دو تو ہوا یقیناً فاصلے کمزوری کرے سے دنیا کے آتی جتنا فرونا نہ سمجھ جان لاڑا کمزوری کے کرے سے ادا بہن ڈورا سے جہنم کا ابد دے گا آرام تاس جب تو سالے جو ہے کہ آرام مشکل تاریخی حقائق کی ذکر کر کب کارت لکم آیا تم کی سیاحت میں پکا تھا دے خبر کو خیال کرو محسوس رہی ہوں قرآن تور حوالے جیل پیش کی کہ میں جت سر قدر ہو نور کا استاد استا ہوا تو گور تاریخ ہو لٹوا پتہ لگا وہ تو تاریخ نہیں گوری پتہ نہیں لگائی اور بس ابھی آرام کی نیز جو روزہ دا حج جو خیرات تھے مدا کو جس جنواری کا خدم جنواری کا کرا روان جو گورا حقائق جدا سوشی دا ولیشی تاریخ دا کسو اور دو وقتو تا نوی تاریخ ہوئی دا دو کتو نتس باغی نعخذ کو لینی نتائج غصم لکہ یہ سوری لا سوشی اور توب دے اور تبا دا مداخل تا خبر منو ندا کوا دا اور ندا تا حکمت تے اوہ دادا جدا تبا دا ندبی سبب معلوم کدا تبا ودر آگا اللہ بیٹے کے فرق دے ہزم سن نکی کبور سے مرض دیتا بغیر پتہ لگو حسین جیتے تشخیص کی جو مرض سبب معلوم کی جو تجھ مرض سبب نہ معلوم آئی کس کسی جوڑے ورو ورو ورد خالات ہو ادا سے چلو سو ادا سے چلو سو دا تاریخ ملے تاریخ میں تاریخ جو خرکوڑ پیرے کی گلی سی یہ بانے زور لگے ابن خلدون تاریخ ذکر کی واقعات اشاری اشاری کے مقدمہ کے نہ نتائج کی نہ رواس دی نتیجہ داوا ددی نتیجہ داوا نہ تو کافی حال تو گورا یقیناً کافل نہ کھاؤ دلیل بہاق اور دباخل دیو دستوں سے جنگ دے دو اور دیو ڈالو کی چمر سے اگل سرا اور دیا یہ ڈالو کی جنگے گا پلار ڈاللہ پدن ڈاللہ کی اور بل ڈر جنگے گا پدین شیطان اور بل ڈر کافر ان گیران مسلم بدلو بانو باند دومرا پلی دو سرگوار سرگن آیت کے لگ کمی جاتے دے کہ اعتبار دے کلمات بانو تو مانا کو مکمل دے اصل میں تو دو چیزی نے ذکر کی دی اور التقطا دو فرقی دی تفصیل کی سے آتن تو قاتل فی سبیل اللہ بدی میں پٹوڑ گئے بولا کیا بونا سے آتن تو قاتل فی سبیل الطاغوت وا دیوی جی کا رکو لتا بوتن ہی بوتن میں سنگ اور لو روپ کے تعلیم پٹوڑ گئے کہ بلا عالم ملے یا تعلیم دے گا مجھے میں تو تفصیل ہی کہ مجھے ودا سے کیا بل طالب ودا سے ہوا کہ بوتن میں سنگ اور لو یا غیو حکیم مطلب داو کہ اول حکیم نو دو طریقہ نے قرآن ذکر کری مجھے برابر ہے جیسے غیر حاکم اور بل نو بس دل کرا کرتا تو قاتل فی سبیل اللہ واخرى تقاتل فی سبیل الطاغوت ختم سے کلام اور بڑا کافر تم کافرا نمن کی غلا الہ اللہ دائن منگلا بدا صفت با قید بمؤمن تم دمشق سر کرتا اور ادا سورا اوخرا کافر تم اور دا سنتا ابلا مؤمن تم ایماندار ورون ہم ہم ہم دوارا زمین راغل دے اور مسجد دے جی کر دی اور دوارا قابل دے زمین دے گر غزل دی یو وہ پسی میں بل بل بلتا کئی اس دا ستا کر دے کہ سنگے گر دے سنگے را کر دے اول مانا کم ورون ہم نجلو دا غسل ایماندار دارے سو کی لدو ہم دا دوم کافر لرا افراد دی مثل ہم دوم ردگان مسلمان دا بیارلس کیلئے نو بیارلس موجود نو بیارلس کے دعا یا درے تنا یقینی طور بانے کتے کنو ناغلس تنا یا یورس تنا دورے دتنا داگر کے دو تنا نبی علیہ السلام جاسسو لمترر کرو حالات معلومور اللہ کہ دشمن پتہ لگی مختلاسی مکہ طرف تہگورا کہ مور مدت اشتے ہو پولیس کے کمین سر اشتے ہو پولیس کرے اور جن چاہتے ہیں کہ رشتہ دار حالات معلوم کی دا دو ادھے تنہ تو طرف رومان ترسیم وہ دو کی میدان پر آرہ سے دل مکافر تکلی تکلی شیل گیا اور دا جنگ پکار دا جہاد اور جہاد پکار بانے کے لئے فدی اجنا ہم جاہدینی نبی علیہ السلام علیہ وزارہ بلہم بہستہ ہم اغول امان دا غنیمت کے حسوا اور برخوا متبید نیاد بانے دا لگو ایماندار لگو کافر دے ایمانداروں دے دو مرنہ جاتو جکہ درے سوا اور جنگیان سے دے پاس نہ سو کافر نہ سو یقینی جنگیانی اسرا غلامان نوکرانی اسرا جنکے لیے مداغون دیر غلامان نوکران کا اسلم نجن دے دے اسخت سرا لاس بے اچو بول بطلو زنانو بلا سکون میری مثلا سکے مسلمانان سر خودگی وقت مراوکی زنانو سر نو غلامان سر نو جزان سر وخفل سر بلی جل مسلمانان و کافر دو عمر دزان او دری عمر داری دا اللہ تعوید ها مسلمان چل که یو دبوان مخنار یعنی که نسل بسوی اللہ از غلو مجبود کن اکلاس کرا جن وراؤنا اون بدل کافر و مسلمان نداس مسلمانان سی کافر جزان دوم رلی دل دیر ملی دل تشجیعاً و تشجیعاً و تشجیعاً لطلو بهم بزرونت لکولو بپارا ومزدیتولو بپارا حقیقتمو داغوت تا پروانا و داد جنگنا مخت خبرم دا و تا جنگی ام دا جنگی تم کم کارے گا عبداللہ ابن مسعود فلم جن کوی اتراہن سبعینا سبس اللہ آیاتنا بھئی معلومی مسلمان ودي ما نبغي كتابك كم جدل جن دا نجل كافر مسلمان مثلهم جوم رجزان رأي لهم ترجل رسول قباري دا عين دا جن دا خبر دا بمخنا مثل كافر مسلمان ما يريدو فجتنا صلاة وارخطاو يكيبيك يغداغونا كم أبو جهل وغندو لاو وطد بدر میدان دے باسے جو طرف تم گانڈے گا جو طرف تم گانڈے گا بڑا طرف تم گانڈے گی اس پہ کسی کو اسی بھی چیزیں جو گانڈے گانڈے لان دے انہوں کہتے ہیں کہ صحابان کو ایک کہتے ہیں مخفل مرگور کوئی یہ اوکار کوئی جزار کو انہوں کا چاہتا دا شرم دے لکلو سوا دے اگلی کی سر جنگی جنہوں دکھتا ہے نہیں کنا لگا دا شرم خبرہ دے جزار ملی وَلَا تُنِقْرِنِيهُمْ قَرْنًا مسلمانان گمرہ کم گمرہ لکھتارے وہ دس برخنوں لکھا جاتے کی جانا لکھے دلہ سونے میں مطلب اول طرح وہ دا چکو چکل جنگ شروع سے این مقبان مرغت کی جائے چکل میں پتیخ تاو قرآن جی کا کی جنب سے تاثر ہوئے پتیخ تا سی تختی دا وہ دا والی وہ نین کسی چھوئی جمع وہ دو پر نین نین کی تاثر نین نین دا ہر دو پر نین کی بلسارے اولاد بلتن اولاد وہ دا آگا نہیں وہ چل لے پر جی مسلمانوں نے تلاش کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لحاظ مکہ تو القد الیکم افلاز قبضہ مکہ بزرگ اٹھے در غربین بھی مکہ سن رو تلاش کر سے ملاس ہوتا وہ تلاش کر نظری رہتا لیدل کافر مسلمانان یرونا لیدل کافر زمین مسفر کافر تھا مثل گمرگا کو سمرہ تین جانے سے جو مرخ کر رسو مسلمانان درسو دیار نسو ناغو تک کر رسو شپک سوا اشپک دیس جانے رو اغتا سکن یا یراؤناهم مدر کافر مسلمانان مسلم جو مرخ دزان یہ دست زمین نجید کیا خواہ تل سو نجید کی امین تجیز لکھاری در رائے لائم مدر سرگو سرگن تا سرگن دوان دیس واللہ ایب من اسلحی من یسا بنیدان دا بدر اول جہادو یہ جلی اول غزا مسلمانان بلکل بی اسلحی تو طول اختار کے جدری کنی اسوارت کے تو یوتن یوتن یا دعا پاو سکتو اسنو بای نور نو طول اجدان کی ادو چاس رو یویف دو ناکو دا جنگ شنی ناجل اجدان طول بیسوانو لیکن اللہ بس مدد کو خدا سے مدد تاریخ کو ترمینہ پور جانے لے گرے سے وہ قرآن دا تذکرہ کلا رائے علیہ نے پر جل دے سرگو حکمت اللہ مضبطی کی مدد کرولے سب چیوائی مضبطول کرد تاہم یہ سکا پر لوگ کلابی آقیا کے لو سبق دے لو ذرب کے پند انسیر خدا جی نظر والا علا ابصار بصیرت والا سرگ والا ہی کہتے لولی لابصار بصیرت والا علا حدیث کی راگی علمان السیرت لکھنی سکافر را گلی جدری سلوٹنا او جنگ لنورا گلی سرک تماشر لرا گلی او لوک لرا گلی کیونکہ اللہ سادر را گا کہ تیزار را گا کہ رکیاتورا را گا بزار لگلی تو گواندے دن دیو لائلی مغد پاسلی لیکی سکاکل دپاسلی دا سزوریہ جب سانتا سادر را کوشو مجھے دو اور میدانیاں تو میں اس طرح کا پردہ کیا سی یو اور یہ سو پاس ہو رہے دلان دی مجھے دے کتل مدارین لکھا دے بسر غنی بسی دی جنگل دور دے بسر غنی آسی گوری تھی میدانیاں بندین رہ ہوا تھا یہ کہ دو تنوں کے یو تن بلکل بے ہوش ہو اگر یو تن کے شدو تو ہوش ہو خطول دے نیدہ اور پیدے کی ستن درو لگے ستن کی دا خرشتی و اللہ والے گلے اور باب کفر اسلام علماء جنگ اور پدی بنیاد باندھے کہ اللہ و فرشتوں کا میدان سے ذرا لے ہوئے علمان و طول خواست کرو اللہ منجا لے گا رسول اسمانی فرشتوں ہر آسمان دفعہ دنیا کرا لے کروڑ پن پن پن دنیا کروڑ مسلمان دفاع کر مدد کرا گئے جیوانا میں ذکر کری ویم الناس تجہید دین الدنیا دا دنیا سے بھی جدی دنیا دیو خبر دیو سی دنیا دی او رو دی دا دنیا او دا او رو دی دیا خود دیبار سی کنا خالی میں شروع کا دنیا بان ایج رہے دنیا خالی جاد سارا سو دنیا شروع کا تو جارا پدر میں دنیا جاد سارا سو اگر رو دی بلی جرا بلی جی دنیا توڑ سدا اور واجب ہوا اصل وہ دو ہاتھ دی دی اور تو بات کو نیاستا او کال سے اداو سے اداو سے یہ دنیا کی یہ چیزیں دی کہ بندہ پاگے باندھے علم دے کہ جمع کول اور پورا کول اور پارا یہ دی دنیا دانے دی کر کے الآیت مسوقت لبیان حقارت الدنیا و تزہید المسلمین فیہا فصل حدیث حدیث مبارک کے حدیث ظاہرها غرة وباطنها عبرة ظاہرها غرة وباطنها عبرة سرگند دو کدا اچھ حقیقت تو جوڑو ناتس فتنہ دا اتس تبائی دا عبرت تو سبق دے کمالین جو اپنے کرتی والعہد تو علی جنوار غرے بیم للناس فستکیشی اختارکیشی خلقتا الناس طول طول ودلتا في مراد دا كافر دي مسلمانان كده نوكستا مسلمانان يوصروا وطلع سيخوا دا الله لارا كراوتي جرتوا بشي طلوع مستدر هذا كيسي يجي حب شعوات منا جبهده جناس بغفتلت في جنسرا شهوات ما يستهيه النفس نفس غالي آلا المصومة نفدار اجتي لجي غيري تنجباني تجري اخفو تنوري اولا دريبان استنوالي دا تاسمك على سنو وجيجي مدوتا ورق وشيه لكوس لي اعلا قادم يا رسي جاپاني واقين يا رسي دوتا خطة سيدا دا سنت جنكوتا خطة سيدي انجي وزا لابا جنكوما ملا ورمو تليزي وطلو كالتان فريدي تي او تليل دوركي وحب الشهوات دنیا دنگر میں ڈیر ہوئے میٹھے میں ڈیر ہوئے زمہ دار ہو فصل میں ڈیر ہوئے الحار سو فصل ڈالر کے لیے کجوری ہے چوہارے ہے باغوں ہوئے فصلوں ہوئے باقی تو بیان سو باد باخ متا اور حیات دنیا سکدا اور معمولی جن دن نہ دے با دن نہ دے دنیا کا باد تو تار مرا جی دن خدو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منن غرتا دیواری کول اللہ غفر دے جب دے سر دے گر دے دے آن تار سبیل دی نا غوالی ناخر کلاسی سے وغفر بکفی قائمان هو خیر من طیور شجر کتے ہوئی دی اور دا سانتا چنچن ہوئی دی خوچی پلاس کی نگا مدا غورا دا بولونی دے بے حسنا دا مرغونا تا دا کی دا آن سے پوری دے دی پلاس نگا دی پلاس کی چیئے دے لگوانی مدا جلا سی چیئے دی مدا جلا سی ناکوا خائی اور چی پلاس نگا دے اغپ رے دے پلاس کی چیئے دے اغنا پا خائی واللہ سریع الحسا اندو حسن الماد او آتا خبر کم دتا سو پدر بہتر بدی چیزن متا سن جا بل چند پر ہوتا عظمت تے جا سنتا مخی ہوتا ہوتا عظمت تے سو جلواری پر گندور ہوتا پارا غاری کمتا و حیات الدنیا جا نوی چیزن چیتی ساد ہے جا تس بدی ریتا کدا نو سر موتن جی قبر تا نو سر قبر جی عربانو کی جا تر قوا چاہتی پلن دوانی عقیدہ میں نہ لگا باس باد الموت کہ سڑے بمر سو اکیلے سو مطابق کی ہو گیا سن کے لیے تو دو گڑ کن کن دے تو جوڑ کرا اخو خسم بلکے گا راوس کا غدے تو کتا چوگا کرا غل تا بہت سالنا اب ادا سن تو دو لگی اور سنگنا یہ جیدا مردارا بسنا باوالی یہ جی چامت سے کی دیرا پاسی وہ خدو سر را پاسی میں پوسی دو سور جی بس یہ تصور دا ہو ہو متخو دا غنو ملان دی مغرس رو نوخو قبر سر ادروا کرا یا جاد ادروا یا عرب جوار برو پیش رو سر سن کی تینے کرا پاسی دم مدا بجا پا غوخ دی بطار را ولم مدا دلگان دا غنو ملان دی وی چی قیامت شتے اصطا ارول مکو او اصطا کار بانی سوچ سکر مکو وی آیا دوتا صبر انتم تو بہتر بجی ہر سنا کتا سوا ہے چال دی خبر مخ کے پہلے گردار کیا لگی دی تاسو خبروں کو تاسو لگی نا جو آسارا بچ کی زان غراف کور دربنا پاکی رو پا عمل اند رب دین خاص رب سخائی او بجو ربکم الحمدللہ رب العالمین اگر رب دے سورت بقارتم زوت کو زوت کو زوت کو دیتا جا کر رسے با سکیر میں کہ رب پہ جنا رب دے ستا تر یہ کہ کیا تخون کوئی اور خبر ادارہ جنہ مبتدا جنہ تن تجری باغونے کی دیجی لاندے دا گینا ربی تو وہ نمائی محرون روانے دو روانے بری دی آجی محرون دو اعلا قسم دسین دی شربتنی محرون والے دو جدن دی محرون والے دو شعبو دی محرون دا اعلا وضو دی انہار سرور قسم محرون خارجی نسیا ادا گروہ جنہ جو دو ہمیں شروع پڑے کے باہر چیزوں کی مرگرے نہیں مرگری نہیں نو سلیبانی جن کے رول برام کی میں مرگری رشتے تاہوی کی مرگری جن ازواج مطہرا اور جن مرگری دوسرا تاکہ صاف سترا ازواج خود کی نو دو دنیا خود کی ایمان کر کری اگر دو حور نخستا دو حور نقدردان دو حور نخوف اگر دو سرے اور دلتا مقصرینو دلتا بطنیاز کی مرس کے لئے دو زوانی نفس آغا بطنی مستوی و پریشان و خاونتا بن رکاو کو دو بچیلی کے جلونا سروج مختیون و سروج مستیون بیا بومی تو تکلیف و مرض دو تکلیف دوتا آل تا سمتا حرا کن دلتا شوری دی خوالی دی دا سانتا نور تو آل تا داشی نیسی صاف سترا جمتا حرا کن بلکل صاف سترا دا تول دی وہ خبر بلگا کہ دا اللہ رضا نہیں نہ دا تل سنی تفاقن والی نہیں دا خوزی جی علیہ کہ دا اللہ رضا سر اگر رضا نہ پدے خسالا بھی اکا توازن الروم تدر کوئی خطو آیا کرا تھا لو خبر دا خسالے دارا اور لگوانی برخا دا رضا دا اللہ یا رضوان ترمیم تقلیق تفصیل لگوانی دفاع اور دا اللہ خسالے جدون دا اللہ دا اللہ جدا دا اللہ دے دے خلی جن کے ربان جانے دنیا کی امری دو ملتے امری دو تو پلی دنیا بانے لگا اور کلو آسو با سوک جلے دا بان جانے ابا اماندار سوک جی آسو چوائے دو رب زلن دشکم دخل ایمان راول لے فغفر لنا ایمانم راول سمانا فعبد اللہ عبد ربکم دست ایمان راول قدیب آبی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ایمان راول قدیب آبی شہد اللہ وانہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وعلو العلم بارک اللہ سنور جب عموماً ابھی تیار سے اور پڑھے بانے ہر قسم قربانی کا تیاری مندر ایمان راول بے شکا فغفر لنا ذنوبنا توسل بل ایمان الى اللہ عز و جل ذکر ایمان یجب ما کان قبلہ ایمان نمخ کی سب اندر کی گی ہر کو تم آپ کے ان کے لر و غصی نور پر املاسی کہ ایمان راو اللہ معاف کو نداخ و عریف بری اگر کہ تصویل زرگن والی حوطہ سجدی کری اور آمدت سارا طریقے سے کری گی اگر تو ختم سی ہر تو ختم کی گی تو سارا جدا گنا اللہ معاف کرا مجھے کے جاری کر کرا کہ ایمان سردا معاف سن بیٹھوں گا سوال کے فاؤ سر اللہ نازل بنا ہوگا خمون کا گناہوں ظلم آگا معاف کے خوش ضرور کی جن کے وہ باندان زمانہ بیا غلطے کی گی تو سر بھی کی گی تو غوب کی گی تو اللہ سے بکی گی مبخات منتا گناہوں زمانی لیکن کہ اللہ گناہوں بخا اللہ منع استقامت تو قل حکم را نسیم کا فاغفر لنا ذنوبنا او دا پسو تو توسل بل ایمان ایمان را ویدا اللہ با ایمان توسی را بانستان سوال کو بلن گناہوں منتا معاف کا سننیسی سباوسی بلر کی گی او بچ کمگتا عذاب دا جہنمنا تو سبانی رکنا عذاب النار ابن کثیر مانا کئی مطلب کئی فغفر لنا ذنوبنا بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا منك إيمان راوره بدي إيمان تزريع وتوسيلة وتوصل بركات حرمات آية تكشف وأولاد كتال لهم قرأتني ومن طول منل ووضح تمنتم الله تمنتم جناهون زمن وبك ساتمنتا عذاب جهنمنا دورنا من بك الله دخلت الصابرين مقصود بالمتحى منصود بالمتحى وهذا مقصود سروا الصابرين استعينتهم أنبح الصابرين غمتهم في تسختك أو رسياتهم في عملك يسوي نعاق الكيب وتابدائيتهم في ذا الله فمنول بركونك على دين في فجين ذا الله باني أو بس بخنغوكم في ذا الله نتوغل شربانك بصباحة كل نمخ مبارك وحده اپا سو اعتبارو میوخ پا دے سو بندہ و بدے اشپر سو تشیدہ دے وقت خوب زیاد خوب شی بندتا مدقا وقت داغ خوب خوب پریخ رے اور پاس دل رے یا پا کٹ کرے خوبیخ رے اللہ تو زاری کی و اللہ تو جائی نو اللہ زاری قبلین جن تبی معنی بانی مبارک رے حدیث مبارک کی رجی نبی علیہ السلام بھی ینزل ربنا تبارک و تعالی صرف اللہ الاخر کی اللہ رب العالمین بطاف عالمنا دی نردی اسمان تشی اور آج کی حل من مستغفر حل من مسترزق الا من کذا الا من کذا من کذا سوچتے ہیں زمانہ بخنہ غفتن کے سوچتے ہیں حجت من کی زمانہ کل حجت طلب کی سوچتے ہیں کہ اولاد ضرورت ہے زمانہ اولاد والی سوکھتے کی دا علم ضرورت ہے زمانہ علم غالی پوہو غالی سوکھتے کی دا اگر دولت ضرورت ہے زمانہ دولت غالی جائی اللہ من قضا دا پر سبا دا خطو پوری دا آواز کی گی اللہ رب العالمین متوجہ دے سوکھتے بختور کی دا غالی سبا خطو سر اللہ رب العالمین چسن دا غسان دے دا پا آخبان استوائی مستوی جی من دا مبارک وقت تا دے اعتبار بانی ہم کہ در غفلت دے اور بختور کی کہ تویخ دے پاس دن دے مخورا داو جی والمستغفرین بالاسحار بخنگو کین کہ در اللہ وغد سحار وغد کربان کشمنی کی اسمی ملے کو پاس ہے نیواز خیت اللہ مپاس ہے کہاں پاس ہے لگو اخمخ کی پاس ہے تین ذرس میں تسل میں تمخ کی پاس ہے در پاس ہے دوسر اور دوسر کئی اور بیا پھر نیکی مجھے میں نے دورہ کا تنہ پڑھو کر پھر حجی پنزا اللہ نو گوارو مسلمانان لو گوارو اللہ مسلمانان بانے سخت دنو راتا کرا وارو یا اللہ جا لکے کن اللہ تا نور نئی جدا عمل با اللہ سخت جمع پروکی دس اتسا ہو کہ دطول امت سے کرو دطول خلق سرک سے کرو نفس لا کو خلق تستا دعا اور سیدا دنفس لا کو خلق تا حسنات کے اللہ برخ ورکی اللہ اعلان کرے دے اقرار کرے دے جواب دے خبری کہ مشرکین ہوئی اہل الکتاب ترنگان ہو من دے موحدان ہوئی اور تثبیت خلاف دے آپ کے لئے دے توحید میرے لکہ تاسم مرے اللہ دے نبیاء رحمان دے رحیم دے زیادہ متضاد صفتوں رحمان رحیم دے قہار دے جبار دے دس انتا موتین دے نمن سکم مرے یم سک انسان کرا ولی خرف ورنی کی دنگی کی متاثر دا صفتون مانائی من دا مدار سان تنمی ادا صفتون جہور پا تن صورت کی سرگنگی جی ندا غیم تعبیر پا اعلان کو ادا غط دا دل ہوئی قریبانا باندے ذکر قرآن ملا تقول و فلافا مددی جواب کی قرآن غلط ہے ایتا سو موحدین نے توحیر اقیدہ نو چیزا اللہ صفت اللہ لعوہ مطلب اللہ صفتون عیسیٰ پنن بانی مانی با اللہ صفتون جبریل پنن بانی مانی و با اللہ صفتون مریم پنن بانی مانی مدا صفتون بل لمنل شرک دے مسلمان آخو کو دوئی و کسل یو اللہ لئو یو اللہ دے کدا ذات تے او دو صفات تے امانی شرک دے شہد اللہ اعلان کرد اللہ شہدہ پمانا دا حتما اللہ فرسلت ہویا بتقوارا سے قضا اعلمہ لا اعلان کرے خبر کلیئی بیان کرے دی خبری کنی سے سو سرکولو والا دیس کس محاجت دے اللہ ہوں دیگا آغنا اللہ ساجد تین اثر کروں کے تئی اللہ مجاہدین کامیاب کا اللہ دی مجاہدین و مخالفین غلیب کا رسوائے کا اللہ سلطنت اسلامیہ امارت افغانستان جازے کا اللہ اور پاکستان کی اسلامی نظام راوالا یا اللہ فَسَلَسْتَالَ اَسْكِرَ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُو وَالْمَلَائِكَ فَرِسْتِينَ دَاكَ كِ گُنَا نِسْتَرِ وَمُقَامِ وَتَتْتِ اَغُمْ دَاوِ الْمَلَائِكَ بَمَلَائِكَ تَذْكِرَ اُلِي اُقْلَا بَمَلَائِكُو تَعْزِيمْ كَوْ دَغَ خَلْقُو نَجْدِي تَعْزِيمْ تَ دُنْيَا بَانِيَا تَعْسِرْ تَعْلِهَا مَنَائِ رَمَدِتْ كِيجِي وَرَا رَسِّي مَغُو خُدَ اللَّهُ مَنِي اَوَ اللَّهُ مَنِي بِتْفَقْنَ مَنِي بخلاف ما قالو ابن حشام وی الملائکہ فرشتین اقرار کی لا الہ الا اللہ بخلاف ما قالو اور تاس دعوی جعل الالہ الہ واحد صرفاتی ورد طول حجس پر کلو والا یو درگر یو دربار کر جید سرطور سو غلط لگیا جی تبی مانا بانے ذکر کر قرآن بدین ہوئی اولو العلم ہوئی بدین قرآن کی بدین مانے پوئی گی قائمان بالقسط نیو او درست دا شہادت انصاف بانے ظلم دے زیادے دے ان شرک لظلم عظیم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ انصاف اندارے اصیخ در اندارا بالقسط لا الہ الا اللہ جمسل توحید الازی دیگر اوڑے اوڑی نشید حکمت نوارا دے مزمد تکئی او دلیل سرم دکر کر نقلی دلیل دی فرشتونا نقل دولو لعلم دا ہر زمانے دنو علیہ صلاة و سلام دا زمانی میں رواخلا اغسر کیا گیا کم اتواتنا یا دین ان کم ایمانی راولو نفاغو دمانا لکر لا الہ الا او جمہور اتریخی جمہوریت خلاف کرو جمہوریت تنوتے ایسی لا الہ الا ہو کلا قرآن کی جو نیچے کتابوں کے نسلوں پہ ہوئی جزل پہ جزل ذکر کلا اور آیا تم لنڈے جزل وہ ذکر کلا بابا تو تیاری کرنا سورت ادا کر سدا کے سبق کرا اللہ سلوم دادا لا الہ الا ہو نکلی سے سلوم دادا سر دا ادا سنتا مل مندا اللہ جی بلا چیم اسلام جواب دے دن کا مل لے تیرا انجام خدا اور کتابوں کی لکھ دے زمین دن کا مل لے عیسا عطا بالکمال جو تینوں طرف پدم ہوگا نقصان کی خوشی ہے کہ درم اور سراسی میں بد موروشی میں عیسا علیہ السلام عطا بالکمال میں دے چکے تھے سمر آ گیا تم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا مانو میں بجے جواب کے زمین دین کا مل دے اور زمین کا متھا دین پچیرے کتابوں کے مستحل شعرے جواب دے درو والو وہ کہنا پختل وقت کہ کم وقت وہ نہ پا رہا وقت کا مل دین آ رہا کم وقت کے وہ جواب دے ومست الاسلام اللہ تعالی قرآن لن نصرانیہ ان نصر اکلکن کو اور دیا ان اکلکن مطلب سے لن نصرانیہ لکھو انما انا عبد وخد اللہ بندین مانا لا الہ الا من اجسر کل ورن انما انا عبد لا صاف لا قضا ولا قضا انما تاس لسی بھی کنا یہ تمانے دا ما او دا الا بانے دے نکلو کن را ولی ناوہ ہی کیا دے مختلف اللہین اوت الكتاب دین عند اللہ الاسلام مطلب کرے ان الدين المرضي عند الله هو الاسلام واخذ الله کا اسلام دے نبو الدين اور داغی دین راولہ کیا دے المبعوث به الرسل على التوحید جلالان کا معنی سی پیغمبران پر علی گریسی اور مسئلہ سے توحید وا اور دا معنی سی اللہ دین مقبولا عنده سوى الاسلام مقبول دین اللہ کا فخر سواد اسلام بالکل اسلام سے پہلے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور بیان دا علامہ صوفی پوری رحمہ اللہ میرے کا مطلب ہی ذکر کر ان دین اللہ صفحہ قبول دین فوج دین اللہ کا حرج غار و فوغل قانون اللہ کا چراغل و پیغمبر لن فرانیہ کو ولل یہودیہ ہمارا فل جی نوتر کتاب خدا اللہ کا فخ کے دا مقبول دی اللہ کا ندی کے دہ قلعہ فن و رہا لگا دیدے میں جن سبق سے روکو شہد اللہ عنہ لا الہ الا ہوا یہ تم قصد مسئلے بھی کرتی ہم داری بغلی یہ مسئلہ اگر مسئلہ دا توحید الادلہ سرا دو مسئلہ جواب دا سبھی کہ عیسیٰ بارک دا سے کلمات را دیگا علیہ السلام جواب ذکر کر کہ دا خبر اس کو کیوں نہ ہو بات دیئے دا خبر باغیان را خوفتولا مانا دا دننا خبردار کہ دا اللہ کو دشمنی بندی گری گری آغا ملیان کتابی ملی گری اگر سالی نکلے گی اگر تقریر نکلے گی بہن نکلے گی اگر فصلیں نکلے گی فاتح نکلے گی بس مخلوق سے سالی نکلے گی توسل پاسنا اولیاء باندھے جائز بلکہ محبوب و منظور دے اور تب الہ الوسیلہ دل دلیل کرتے ہیں اور چاپ کی غداری کری صدا محبوب دی اللہ تفرف دی وہ دلیل چلے وکانون قبل یستبدحون علی الذین کفروا ابو بر پیغمبر راتما مخیر پیغمبر کو برکت سوئن وکول نو جائے تفیر کری فالوسیلة فت توسر بیا علیہ السلام صادتا حیوان و میتا اکر علی کلماتا صادتا حیوان و میتا